Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Александр Баршчэўскі нарадзіўся 2 лістапада 1930 году у вёсцы Бандары, размешчанай у паўночна-заходняй частцы Белавежскай пушчы. Якраз Белавежская пушча была той крыніцай натхнення, якая сфармавала яго як паэта, як навукоўца і перад усім як чалавека. Як паэт ён смела прадстаўляў у сваёй творчасці і лірыку, і эротыку, запаўняў тыя пласты беларускай літаратуры, на якія не было месца ў савецкай беларускай паэзіі. Сёння на нашых хвалях Алесь Барскі раскажа пра сябе, пра тое, якім ён бачыць свет, што і хто ў ягоным жыцці паклаў незабыўны след. З Алесем Баршчэўскім мы сустрэліся ў ягонай утульнай варшаўскай кватэры. І гэта была песня аб вятрах ліпнёвых, ці можа ода аб прывабнасці узлоння. І хто яе спяваў, багі салодкай мовай і прага рэзбляная ў пальцах і далонях? Ды гэта толькі інтуіцыі вядома. Яна пранікла ўсе слаі маёй істоты. Хадзілі веліканы і хадзілі гномы, снавалі вокал нас сонцападобны мотак і нас ускалі ў арнамент, у меандры, у звіткі дзіўныя і вузлы загадак. І нават я мячом магічным Александра не змог расцяць вузлоў, не змог дайсці да ладу. Згубілі ногі грунт, і свет перакуліўся, і чэрні апрануліся ў ружовы колер. О смутку мой, ты радуйся і весяліся, бо сёння зацяжарыла пшаніца ў полі. Калі я быў у Амерыцы, а быў 2 разы ў Амерыцы і 10 разы ў Англіі, там многія з тамтэйшых беларусаў, некаторыя гаварылі, каб я заставаўся, а некаторыя гаварылі, каб у ніякім выпадку на захадзе заставаўся. То я адным і другім гаварыў адно і тое самае. І сёння хачу паўтарыць, што я маю вялікую перавагу над імі. Не ў сэнсе, скажам, дастатку матэрыяльнага, але ў тым сэнсе, што я ў любы момант могу сесці ў цягнік у Варшаве, з'ехаць у Беласток, у Беласоку перасесці на аўтобус і заехаць да сваёй малой айчыны, да сваёй роднай хаты, да той хаты, з якой першы раз мяне на парог выдзела маці, калі я быў маленькі. Магчымасць кантакту з малой айчынай, з роднай вёскай і з роднай хатай, тым больш, ёсць вартасцю найбольшай, і я не хацеў бы яе пазбыцца да канца свайго жыцця. Мы твои дети, кто знает? я калі хадзіў у школу, то у нас у калідоры, калідор у школе быў вельмі доўгі, было 170 цвікоў. І кожны на гэтым цвіку вешаў сваю вопратку. Была найчасцей фуфаечка нейкая куртачка. Ну і, на жаль, здаралася часта, што дзіця павесіла сваю вопратку з вошамі. І гэты вошы распаўзаліся па ўсіх гэтых фуфаечках. І я таксама не раз прыносіў да хаты, бачу, як чагаля вошай у нашай хаце не было, але прыносіў гэтую вопратку з вошамі. Ну і памятаю, што маці кідала ў балею гэтую маю ўсю вопратку, пачынаючы ад майткаў, аканчаючы на той фуфаечцы, залівала кіпятком. Такім чынам іх затравіла. Ну, гэта такі ўспаміны, як бы, даволі непрыемны, але ўсё ж такі пачуццё ўдзячнасці глыбокай да таго, што чалавек паходзіць адтуль, і што чалавек з'яўляецца свайго роду коранем Беласточчыны ўсходняй, маёй малой айчыны, што яна з'яўляецца арганічнай часткай майго пачуцця, майго сэрца, майго інтэлекту, нашу ў сэрцы і насіць буду да канца. Ліцэя не закончыў. Я вучыўся ў школе сельскагаспадарчай у Бельску-Пазданскім, а пасля паехаў у Люблін да універсальскай студыі прыгатавача, якія былі існавалі па прынцыпу ліцэя, былі прызначаны для моладзі запозненай, якая не мела магчымасць вучыцца ў час акупацыі, і таму ў скарочанай форме заканчвалі на працягу 2 гадоў праграму сярэдняй школы. Так што ты ліцэй мой быў універсальскі студэнт прыгатаваўча. У Беларусі такого тыпу школы называлі рабочыя факультэты. Справа ў тым, што калі я пакінуў сваю родную вёску, паехаў у Люблін на гэты універсальскі студэнт прыгатаваўча, то гэта быў апошні раз, калі я ад бацькі ўзяў 46 злотых на білет у Люблін. І пасля ўжо ніколі ніякіх грошай ад бацькоў не атрымліваў і не браў. Таму што ўвесь час, калі вучыўся у гэтай улюбленні, у гэтай універсальскім студыі прыгатаваўчым, пасля на універсальцій у Лозі, пасля на студыі дактаранцкіх у Варшаве і ў Вроцлаве, атрымліваў стыпендію такую, якой мне хапала абсалютна і на вопратку, і на кнігі, і на ежу, і на ўсе іншыя элементарныя патрэбы. Што сведчыць аб тым, што ў тым часе ўсё ж такі дбайнасць пра тую моладзь, якая пакінула свае мясцовасці родныя, якая была запозненая з увагі на вайну, былі варункі дасканала. Зразумела, што былі такія, што і ў карты ігралі, былі такія, што і выпівалі, але гэта мяне на шчасце не датычыла, так што я адзіныя грошы, якія пазычыў ад бацькі, то былі тыя 46 злотых на білет семяноўкі ў Люблін. У лесе гэта цяніка не маю семяноўку. Быў на курсе ў 53-м годзе, быў студэнтам у цэнтральным камітэце партыі і спаткаўся непасрэдна, вот так як з вамі сіду, з такімі заправіламі тагачаснай Польшчы, як Якуб Берман, Гілярі Мінц і Берут. Наколькі Берман і Гілярі Мінц гаварылі даволі пераканаўча і цікава, і інтэлектуальна на высокім узроўні, то Берут, які не выступаў публічна на трыбуне, але сярод нас стаяў, тых актывістаў з ЗМП, якія прыехалі на гэты курс, то просто плюў глупс. Ну, сказаў, што рэлігія таварыша вымышлялі капіталісці ў пшэрніцы. Быў нізкі чалавек, лусыліся ім в вушы, і меў брыянтынаю памазаны валасы, вельмі прылізаны да чэрапа. Берут з намі забіў ўражанне вельмі адмоўнае, чалавека такого даволі прастацкае, прымітыўнага, але Берман і Гілярі Мінц, не лячы на тое, што яны адыгралі таксама ролю у палітыцы і ў гаспадарцы не вельмі пазітыўную, рабілі ўражанне. Каменю ў народную Польшу кідаць не буду, бо дзякуючы ёй я купіў у сваім жыцці і першы раз гадзіннік на руку, першы раз купіў касцюм і боты з халявамі, была мода пасля вайны на такія боты, і галоўна атрымаў і дыплом. Польшча для мяне народная, хаця яна, напэўна, была недасканалая, але яна дзейнічала ў спецыфічных варунках, і толькі ў агранічанай ступені карысталася незалежнасцю, усё ж такі, што магла, тое рабіла для людзей. Добра. З-пад ляша родам. Партрэт. Живучи у Любліні, особливо після будучого на університеті у Лоді і на студіях докторантських у Варшаві і у Вроцлаві, я ніколи ніде не сказав, що я поляк. Я завжди говорив, що я білорус. Були навіть комічні такі ситуації, що одної пані, коли я на Прозакенця подав свою національність, то вона виглянула на Прозакенця, як із пана білорусина. Пан навіть не виглядає на білорусина. Так прошу повідомити, як білорусин повинен виглядати. І хто я певі, чи пані, чи я, хто я єстем. У часі опошнього так само спису, який відбувався, приходила тут до нас додому пані, і коли я сказав, що ми білоруси з Нінкою, і що розмовляємо вдома тільки по-білоруску, то вона після другий раз прийшла і довела до кінця цієї нашої розмови і каже, що коли вона сказала на посередині агульним, що проводили ці списи у Варшаві, то всі ахнули, бо каже, що ніхто не стикнувся з такого типу ситуації, що чоловік з вищої едукації, проживаючи постійно у Варшаві, признається до іншої національності, ніж польська. Моя перша жінка була корінною полькою, походила з центральної Польщі, з Осоєв-Сєнтушицькій, і що вона, приїжджаючи у вёску, у Бандари, що вона розмовляла з батьками тільки виключно по-нашому. Це хіба єдина полька у Польщі. І я навіть її сам спитав, чим керується. Каже, ну, Боже мій, коли я приїжджаю сюди, у ваше осяроддя, і коли ти і твої батьки мені дорогі, і коли ви послуговуєтеся іншою мовою, то чому я не повинна задати собі тої тяжкості, щоб навчитися? І говорила досконало. Ви ведаєте, що у сенсі націскним говорила лепш, ніж студенти 5-го курсу. Хоча я її ніколи не вчив, сама навчилась. Вона мала здольності до мови, бо після була у Парижі, навчилася мови французької. Так що і такого типу здараються випадки. Але, на жаль, здараються такі, що, скажімо, моя сусідка з Бандеров, бо я був 2 тижні тому на ту вьосці, відзивається нехто по-польську. Виглядаюся, сусідка моя. Так що ти перейшла на польську мову? А, бо то ж таке призвичаєння. Так з батьками так само? Так, з батьками так само. А з мужем, з Тіванюком муж? Так само по-польську. Ну, на жаль, це виступає. Ну, Нінка Мельянюк, моя друга жінка, білоруська, походить з надвірішки Нарви, з тим, що я правобережний, а вона лівобережна. З місцевості Козліки, вісочка вельми симпатична, коли її хати близенька є церква, батьки – типові білоруські оселяні, досконалі господарі, мати – ідеальна кухарка, ідеальна. Не відаю, яка була причина того, що вийшла за мене замуж, тому що різниця поміж нами у сенсі взросту вельми велика. Але якби не відчуваю ніяких різниць у поглядах і на національну справу, тим, що вона більш різка у оцінці національної справи ситуації в Білорусі, ніж я. Лепшої жінки я не прагну і не думаю вже третій раз жениться за ситуації, а хотів би до кінця життя бути з Нінкою. Я была вучаніца і Алеся студэнткай. Памятаю, мы заўсёды на занятках захапляліся Алесем як выкладчыкам, зразумела, таму што яго заняткі былі вельмі цікавыя. Алесь хадзіў па пакоі, распавядаў розныя рэчы. Гэта было даволі цікава. Памятаю, уваходзіў, заўсёды нам пачынаў з кампліментаў: «Дзяўчаты, вы прыгожа выглядаеце». Гэта быў сталы пункт праграмы, заканчваў тым самым. то мы з Алесем так пачалі захапляцца сабою недзе ў 86-м годзе. Можна сказаць, што мы пакрысе так дапаўняем, паколькі Алес займаецца літаратуразнаўствам, я мовазнаўствам, супольныя погляды на Беларусь, на тое, што адбываецца ў Беларусі, на тое, што адбываецца на Падляшшы таксама. Гэта збліжае, і думаю, што вось гэтая цікавасць падзей, цікавасць жыцця, Алесь вельмі такі упэўнены ў сваіх поглядах, так здавалася. Потым аказваецца, што можна даходзіць да нейкіх кампрамісаў, што можна супольна вырашаць пэўныя праблемы, знаходзячы такое месца, якое прымальнае і для Алеся, і для мяне, бо вядома, што ў сямейным жыцці, праўда, не заўсёды павінна быць так, што адна асоба ідзе на саступкі, але што гэтыя саступкі павінны быць з двух бакоў. І на шчасце ў нас так ёсць. Калі гаварыць пра пэўныя рысы, якія ускладняюць жыццё, то, напрыклад, Алесь вельмі хутка патрапіць абразіцца. Яму вельмі цяжка першаму працягнуць руку. Я гляджу вось на гэтыя 20 некалькі гадоў супольнага жыцця, як на вельмі прыемны перыяд, калі сапраўды няма часу на тое, каб нудзіцца, бо у нас заўсёды ёсць чым заняцца, калі у нас ёсць вельмі шмат супольнага, што дапамагае ў жыцці. Многія так кажуць, што сужонкі не павінны працаваць разам, бо павінен быць час на вось нейкае самастойнае, такое іншае жыццё. Мы працуем разам, але можа таму, што займаемся крышку іншымі справамі. Нейк гэта нам не ускладняе жыцця, а здаецца, што наадварот, нам гэта дапамагае. Магчыма, што некаторыя праблемы, якія выступаюць на працы, яны пераносяцца і да хаты, яны абмяркоўваюцца дома, але гэта нас толькі збліжае. У нашым жыцці, зразумела, былі складаныя моманты. Гэта перш за ўсё хваробы Алеся, бо Алесю прыйшлося пару разоў ляжаць у шпіталі. Гэта для мяне быў вельмі такі балючы перыяд, ну, але цешуся, што ўсё закончылася добра і спадзяюся, што мы шмат яшчэ часу супольна правядзем і што гэта будзе добры час у нашым жыцці. Алеся ёсць шмат такой паэзіі, якая вельмі так кранае за душу, за сэрца. Гэта не абавязкова паэзія прысвечана, скажам, мне, бо зразумела, я захапляюся той паэзіяй, якую мне Алесь прысвяціў, але я не хачу гэтым дзяліцца. Я таксама захапляюся той паэзіяй, якая прысвечана маці, якая прысвечана Падляшшу. У Алеся шмат паэзіі прысвечана, напрыклад, Белавежы, з якой ён вельмі так шчыльна звязаны. А калі гаварыць пра вось такую жаночую, можна сказаць, лірыку, ці інтымную лірыку. Мне вельмі, напрыклад, падабаецца верш, які не мне прысвечаны, нейкай іншай жанчыне. У глыбіні тваіх вачэй зялёных адбітак ёсць маёй трывогі. Куды ў далячынь яны так гоняць па невядомых мне дарогах? Ці там ёсць нехта табе блізкі, а мне чужы, а мне варожы? Я бачу незычлівасць блізка ў зрэнках тваіх воч прыгожых. Скажы ты мне, што я мылюся, і што злы дух мяне наведаў. Да ног тваіх я прытулюся, і буду вечным тваім следам». ведаеце, што адзін з жыхараў вёскі Лука, яго прозвішча было Васільчык, мне калісьці сказаў: «Ты дасканалы публіцыст, а паэт ты слабы. Ты напісаў адзін вершык, каб зачыняць вокны, бакага не можа ўцячы з хаты». Гэта цікава. Але кажа, адносна таго, што ты пісаў на мяжы ў Ніве, то кажа, я вельмі часта, возячы сена або возячы збожа, калі надыходзіла бура, прывозіў фуру сена або збожа, калі ўжо ў чацвер прывезена Ніва, то я заганяў гэтую фуру ў клуню і сядаў і чытаў раз, другі, трэці, а жонка кідалася на мяне амаль з кулакамі, што ты зноў не едзеш па збожа, а чытаеш нейкую грунту. Я думаю, што тое, што Ніва была даведзена амаль да 9 тысяч экземпляраў калісьці накладу, то было між іншымі маёй заслугай. Ну, на жаль, калі пасля адышоў Валакавыцкі і прыйшоў новы рэдактар, пачаў мяне друкаваць не кожны тыдзень. І врэшце, калі я палічыў 106 тыдняў, я паўляюся ў нашай Ніве, дайшоў да выводу, што проста мяне новы рэдактар не хоча. Я перастаў друкаваць. Гэтая публіцыстыка аб лёсах беластоцчыны і беларусаў у Польшчы была вельмі істотная і важная. І думаю, што шкада, што яе сёння няма, і не ведаюць, я да гэтага не вернуся. Быць можа, што я пачну зноў гэты цыкл свой прадолжаць. Спадляша родам. Партрэт. Ані колі, ані ў сваёй хаце, ані ў сваёй вёсцы, ані ў іншых вёсках, ані пасля ездзячы па вёсках у часе аўтарскіх сустрэч, не пачуў такой апіні, што мы беларусы, і што мы тут верны гэтай зямлі, што мы адданы, і незалежна ад той сітуацыі, як яна ў жыцці зложыцца, мы заўсёды будзем верны сваёй нацыянальнасці. Была іншая крышку свядомасць, што мов мы іншыя, бо мы праваслаўныя. І што не гаварылася, што мы беларусы, што мы рускія. Ужо вучачыся і сягаючы да літаратуры, я ведаў, што мы ніякія не рускія, а што мы якраз беларусы. І гэта вже як би нікому не завдячую, а толькі своєму власному мисленню, то я ось ні русський і ні поляк, а тільки і виключно з'являюся білорусом. Люблю на сад полі, люблю на лінію, кахаю щоб з красною полі. 60-70-х годах, когда мы с самым Виктором Шведом провели больше, чем 3000 авторских встреч. И с дорослыми, и с детьми. И это был период романтизму белорусского дрожжения. И я был переконан уже, что как бы все на доброй дороге, и что ранее и позднее все-таки нация белорусская, как нация у воскресе. У наших малых этих размеров малой айчины, и так само это останется у Беларуси. А так не сталося. Сьогодні у найбольш маленьких вёсочках, на колоніях, скажем, коли саме межі польсько-білоруської, до дітей батьки не говорять по-місцовому, по-білоруську, говорять по-польську. А з другого боку межі, по боку Білорусі, говорять по-русську. На жаль, гэтий період романтичного такого зраджання, якби, скончився. Але був він, існував і узбуджував у нас великі надії, але перестав існувати вже більш-менш. У опочні часи я бачу, що... Думаю, что и до книжки белорусской люди не гордятся, и хиба до прессы не вельми гордятся. Ну, думаю, что рады, я еще больше меж слухаю, але так само уже того энтузиазму и той надеи, что вот возникнет и полностью незалежная Беларусь по замежами, и что нечто удастся створить, типу, скажем, автономии Беларуси у Польши, что эта надея становится еще больше мизерной. Я думаю, что есть реальная махчимость и потреба створить автономию для белорусов в Польше, а для поляков на Гродищине. Потому что, разумею, что это должно сбываться по принципу взаимности. Нечто поляки сделают для нас, а нечто белорусы сделают для поляков. Але сейчас вот это показывает, до этого абсолютно не дойдет. Ну, вядома, што ў гісторыі гэтай нашай беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы былі вельмі прыкрыя справы. Маю на думцы напады на вёскі. Маю на думцы перахрышчванне ў вёсках, праваслаўе на каталіцызм, сілавое. Маю на думцы забойства проста. Ну, вядома, справы лёсы Залешан, Пакоў, іншых мясцовасцяў. Моцна гэта падкрэсліваць сёння таксама не трэба. Бо это, по-перше, справа минулого, а минуло изменить нельзя. А по-другое, не як починаю шукать у рачаисности и политической, и громадской, и национальной неких элементов лагодных, на яких можна будувати наш взаємний довір з поляками і з іншими національностями, а не тих елементів, які узбуджали б у нас ненависть і ворожість до інших народів і інших націй. З Падляша родом. Портрет. Мені вельми побалює те, що історично поміжжя польсько-білоруське було порівнявчо мирне і добродушливе. То на этом помежье было завсёды мало крови и мало огню. Намного меньше, чем на помежье польско-литовским, намного меньше, чем на помежье польско-украинским, намного меньше, чем на помежье польско-чешским и намного меньше, чем на помежье польско-немецким. И не глядя на это, сегодня отношения помежь Белоруссией и Польшей наихоршие. И в сравнении с польско-литовскими, и польско-украинскими, и польско-чешскими, и польско-немецкими. Это своего рода парадокс исторический. Я не могу не думать и не переживать того, что мы, уходя в Польшу в некой ступени, в одну ту самую структуру политическую, говорю об великом князе литовском, то, что я в часах так само позднейших, между иншими, об периоде межвоенным, что мы как бы забываем то, что по натуре своей поляки и белорусы не есть племенами совсем чужими и ворожими. Святкавалі 25 сакавіка у дні Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля, здаецца, уже таварства дэта адступіла, што ёсць праявам поўнага ідыятызму, бо это факт гістарычны. Калі б не ўзнікла Беларускай Народная Рэспубліка 25 сакавіка 1918 года, то не ўзнікла б і БССР. БССР была створана ў Смаленску па за межамі Беларусі, бо яна была якби чинник супротиву против Белорусской Народной Республики. Так что на этой псевдодержавы, якой была бы СССР, не было б, коли б не было БНР. И тому БНР мае громадное значение историчное, и думаю, что это значение николи не стратить у истории. Для меня особисто и Нива, и Белорусское громадское культурное товарство имело огромное значение. Это для меня была опора. Тем более, что как раз Белорусское громадское культурное товарство запропоновало на поселение президиума уголовного управления БГКТ покликание до життя у 1956 году кафедры белорусской филологии в Варшавском университете. И как раз с этой кафедрой, с Нивой, и с этими авторскими встречами, яких было несколько тысяч, связался мой рост интеллектуальный и мой рост национальный. Так что, коли б не было Нивы, коли б не было Белорусского громадского культурного товариства, то я думаю, что я не имел бы иншей национальности, чем белорусскую, але, напевно, не был бы поэтом, напевно, не был бы органично связан с этой идеей белорусской национальной, бо попросту не было б такой базы, не было б магчимости. Так что и Нива, и Белорусское громадское культурное товариство отыграли в моем жизни громадную позитивную роль. Коли человек мае 80 годов, то что там говорить, это уже смеркание. Можно подпрыгивать, можно тешиться, что в порядку, что я здоровый, а я следома, что все на этом свете смертельное. Относится это и до травинки, и до листя на дереве, и до любой птушки, и до любого древа, и до любого куста, даже до нашей планеты. Что правда, некоторые истоты, существующие на Земле, мают возможность, так как листья, как древа, как куст, отразиться, человек этой максимальности не мая, хотя некоторые верят, что такая максимальность есть, и что всеми у воскресьем, это их справа, я в это не верю особисто. Але в каждом выпадку померти треба. Перспектива смерти погрожает так само всей нашей земли. Ведомо, что с тягом часу солнце погасне, стратит притягальную силу, и земля сорвется с орбиты, полетит в международную простору и рассыплется в пыл и попел. Але это нема что бояться, потому что это будет больше, чем 4 миллиарды годов. Это ани мене, ани вас, ани сегодняшнее поколение, ани завтрашнего, ани того, как будет про 100-200-300 годов, не дотычить. А быть может, что в этом часе люди знайдут способ, как перенестись на иншую планету, бо веру, что есть у сусвете планеты с подобными воронками до нашей Земли, и что тотальной погрозы для існавання чалавецтва ніколі не было і не будзе. Але справа ў тым, каб і ў гэтых сённяшнім дні гэтых пагрозаў для чалавецтва, для людзей, было як найменш, каб яны былі мінімальныя або каб погляды не існавалі. Ну, для меня наиближайшими особами в сенсе национальным, в сенсе духовным были и есть Юрка Белковицкий, многогодовый редактор Нивы, Виктор Швед, Бушко Миколай, директор нового музея белорусского у Гайновцы, Майсеня, и многие-многие люди, которые не отрешились от своего. Еще я обовязково хочу вспомнить Галенку Федора. Он сам с вёски Орешкова. Есть постаці, якія по душы, по сердцу, по настрою, по верности своей родиме для меня вельми-вельми близкие. Усіх, напевно, я не назвал. Тыя, якія не отвернулись плечима або іншой часткой тела до своего родного, до своего близка, и тыя, якія завсёды отвернутся до этого минулого своим тварам и своим сердцем. Я залічаю сябе да раёну Белавежы. Хаця непасрэдна да абшару Белавежы не належу. Але это на пагранічы бандары. За нарвай ўжо хутка пачынаецца Белавежа. Я ў сваёй творчасці маю, я не лічу ніколі, але думаю, што больш як 100 вершаў прысвечаных Белавежы якраз. І таму я думаю, што раней ці пазней усё ж такі я выдам зборнік вершаў прысвечаных толькі Белавежы. Зялёнай песняй моліцца святыня для ўсявышняга тварца бязмежжаў. Анёл стаіць на кожнай верхавіне ў векавечнай нашай Белавежы. Мы ўсе паломнікі і прайдзі светы, бадзяемся па свеце, па чужынах, ды ўрэшце чуем кліч зялёнай планеты і зноў становімся дачкой і сынам. Ідзем праз горкі лёс і праз турботы. Як дойдзем, бор прыгорне і сустрэне, адчынім насцеж райскія вароты, з пакорай станем шчыра на калені. О, пушча, ты для нашых душ бальніца, ты лечыш раны і даеш бадзёрасць. Прыходзім на паляны, каб маліцца і выгнаць з нашых сэрцаў боль і горыч. Звіняць тут гімны, псальмы, гучаць оды, плывуць мелодыі ў даль бязмежаў, жыве, яднаючы ў міры два народы, наш спеўны цуд, храм вечны Белавежа. Хачу, каб на маім магільным камені высячы фразу «Белавежа, бура і ціша, крыло Беларусі, з-пад дзея выйшаў, пад яе вярнуўся». Гэты камень ўжо ляжыць у вішкавым рудзе на могілках, бо гэта нашы могілкі, гэта мае палонскі. Там буду адпачываць вечным сном, а не ў Варшаве. З-пад ляша родам. Партрэт. Пра сябе і сваё бачанне свету расказваў Александр Баршчэўскі і ягоная жонка Ніна Баршчэўская. Песні на словы Алеся Барскага ў выкананні Ілёны Карпюк запісаны падчас святкавання ў Беластоку 80-годдзя з дня нараджэння паэта. Чарговая перадача з серыі «Спадляшча родам» ўжо праз тыдзень. Партрэт Віктара Шведа. Заповедный напев для чыня смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забыты давно наш прабацькаўский сход, и часами той клич наших родков хачуши, шерой птушкой лясной стай надав тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной встань на дальних дорог. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае, Беловежская пушча, я калені з кален родной правды твоей, Беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепыми ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча, Беловежская пушча. Падляша родам. Партрэт. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Аб'ём ласки сны весенние проталины и шелест лесу веросны и в поле дуба палены. Объёй мне будет успомин на липе бусел клёкотам и твой старый амшалый тын, что лёхля вёсок покотам. Объёй мне бают сказки сны весенние проталины и шелест лесу веросны и в поле дуба палены. И трое нудное ягнят влияние зов на пастбищи и крик воронины хромат на могилковым кладбищи. Живе зёй дум моих семья и снить зёй сныня звонья завет саж спадчина моя всяго сторонкой родною. Ветца ж спадчина моя всяго сторонкой родною. С Падляша родом. Портрет. Життєвий шлях видатних людей з Падляша родом.